võta saade kaasa ja kuula, kus tahad. Raadio 2 äppis nüüd saadaval ka muusikasaated. Tehnomuusikaga on stuudios Merimell. Tere kõigile Raadio 2 õhtuse vendi kuulajatele. Te juba teate, mis saades on. See on tehnosaade Machine Nation. Eetris olen mina Merimell ja on veel keegi külas, sest et oi puht juhuslikult nägin mina härra Fuck Yeah'd tänaval mööda kõndimas ja noh, mõtlesin, võtan siis kaasa. Tšau jälle! Tere! Jälle sina siinna! Siin. Sa oled praegu kõige rohkem enim külastanud. Rekord. Jah, rekord. Mis tunne on, et kas tunned, et teistest natukene parem ka või? No selline tunne on, et peaks hakkama rohkem tänaval kõndima. No on ju. Aga väga tore siis. Mis ma ütlen kohe saate alguseks? Eil oli 9-11 Grand Opening. Väga äge oli. Tahaks öelda kõigile suureid täh, kes tulid, rokkisid ja teritaks soojalt kõiki 9-11 inimesi siis, kes on vaevanenud kõvasti ja on seda kohta ehitanud ja hea töö, hea töö. Kas sina käisid ka Fokkee seal? Jaa. Mis sina arvad? Hea töö, hea töö, hea töö. Hea töö. Ega see klubi tegemine ei ole midagi nii lihtne, et respekt ja panga ka edasi. Ja noh, kuna ma nüüd Fokkeed tänaval nägin, siis mõtlesin, et teeme mingi back to backina. Kaks lugu ja jammime niisama ja ma loodan, et teile ka meeldib. Nii et läksime, on ju? Jep. Yeah. See lugu on officially minu uus lemmik lugu. ma ei tea miks, aga see väga meeldib mulle. Mõnus bass ja artistiks on Aux Xua. Aga väga salapärane duo sellepärast, et mitte mingisugust infi ei ole internetis, on ainult nende SoundCloud, kus on mõned lood, täpselt äkki viis ja paar miksi ja poisid teevad väga head asja peaks tunnistama. Aga teate, alati on nii, et need kõige salapärasemad on kõige paremad, et mis seal ikka, oleme siis teadmatuses ja loodame, et tuleb veel häid asju. Thank you. No nii, nii. Üle ala vaatasin, mida härra Fouquet mängib ja see on Kamikaze Space Program ja loo nimeks on High Rise. Ja selle mehe kavatsen ma kiiremas korras saada Eestisse esinema, sest et tema laivid on ikka ülikavad. Eelmine lugu, mida mängisin, oli Mind Machines, lonimeks EOÜ. Nüüd aga Alex Drilb ja lonimeks A Short Way. Tuleta meelde ka veel kõigile, kes tahavad väga lugude nimesi saada, siis mingi raadio kohe kodukale, võtate saadetav Machine Nation ja seal on tracklist alati ilusti olemas. Yes! Thank you. mis asja? Fuck yeah. Mis lugu see veel on? Flooring, Berk ja Randomer. Ah, no muidugi nemad, palju sul on Randomeri USB pulkade veel? Või kumb on rohkem, kas Randomeri või Bessi? Kindlasti rohkem, mõlemad on sama palju, ma arvan, vähem. Muideks tead, pärast 9-11 minu setti tuli üks külastaja juurde ja noh, mõtlesin, et äkki ütleb, et kuule hea töö, hea set või midagi. Aga ei, tuli küsis, et kuule, mis see Fuke, see SoundCloud või, kust on neid mikse kuuleb? Ma ei tea, miks seda küsis, aga vaatas on nii palju fänne igal pool. Ja, kas sa tuletad nüüd meelde? Mixcloud, Kaldkriips, Fokke, SoundCloud, Kaldkriips, Fokke. Ja kus sul kõige rohkem mikse on? Mixcloudis vist on Mixcloudis sul päris normaalselt. Mixcloudis on mingi 20 äkki. Ja seal on need Tallinn Infected podcastid ka, eks? Ja Tallinn Infected podcastid on SoundCloudis ka. No näed sa, aga nüüd te siis kõik teate ja ei pea vist minu, kas te enam küsimud olema. Okei, okay, tavai, paneme edasi. We'll be right back. oi , see on ka väga hea asi . Mac Morris . ja Logotech . ma kahjuks praegu loo nime ei oska öelda , sest et ta on mingis muus keeles . ja ma ei häälda seda välja , aga ma kindlasti kirjutan ülesse . see on taas see salapärane uus duo nimega Aux Sua ja loo nimeks on Bells of Chernobyl. No kõikide nende meeste lood on minu uued lemmikud ja kindlasti kuulete veel mõned korrad. Praegu siis mängib Fouquet, lugu on The Welders ja loo nimeks on Sweep. Vahepeal aga tuletan meelde tehnofännidele, kes viitsiksid ka Eestist välja kaasa rännata, siis järgmine reede, 18. novembril olen ma Pariisis. Klubi on Noveo Casino, on seal Unknown to the Unknown labeli õhtu, DJ House, Chambray, Marvi ja mina. Ja sealt järgmine nädalavahetus olen ma Brüsselis. Teen siis eventi ja järgmine päev ka livestreami. Minge vaadake mu artisti lehelt ülesse. Seal on kõik ilusti kirjas. Ja siis, jah, nii ongi. Tulge kaasa. Äkki leiame mingid viimase hetke odavaid lennupileteid. Oleks ju äge. Okei, mis track sul käis praegu? Päris hea. Mingisugune G-Chin. Psychical Therapy ID'd G-Chin remix. Kui väga kõva. Thanks, et viitsid tullana. No ikka alati. Päris äge, et me nägime üksteist niimoodi täiesti puhtjuhuslikult. Kuule, kui kuulajad tahavad siin laivis kuulama tulla, kus esined järgmisena? Järgmine nädalavahetus, 18. Kelmis. No võt, aga minge siis kõik sinna, kes minuga just Pariisi tule. Ja minge visake Fokkele näppu. Me siin lõpetame, paneme viimased lood ja thanks, et kuulasite. Tšau! Tšau!